papa na ona papa nela bolunga ni tenesita motema mwasina ngai isaki na teye ezali na tina ukona lingi yeseko na kopatela boli bolela na lingi tobana na yo papa si baby sengo na lingi yo nalingiyo leki ya yesu na kosala poli ata bango bakoloba ezali mamu ya destin ezangisi biso e na makila pe mosuni ami sirema bazalaka na zuwa saki to bibi yango wana bashantaka partula boze rapi olanda balobi te batela ebonga na yo ozali mwasi ya nsomi nayoki balobi olingaka nga po ya mosolo yozongisi enotebotali bango pamba batomboki sirema bazalaka na zuwa soki na kabeli yo yango wana bashantaka partula rose afi esalaka bango pasi soki olati kitoko olengi bato nyonso kolula o yozongisi enotebotali bango pamba batombokimo sirema bazalaka na zuwa soki na kabeli yo yango wana bashantaka partula rose ya fi esalaka bango pasi soki olati kitoko ongeki bato nyonso kolula o Cuba.